أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده مختصر معلومات دريما فتا. محترم ورونو، فدغ دريما فتا كي هم ده أولي أو دوهم فتي پر قسم ده يوه أو بل مضمون ده جلاكولو ده پاره ده تليفون زنگ اختيار سوي دي أو أصبه ده فتي پا معلوماتو شروع وسي. يوه حاكم و يوه شسلي تووويل ده غفلاني عابد پا باركي چه نور خلق عیبونه پروایی تت سوایه دوویل پر ظاهره یه عیب نوینم او پا باطن که یه پا غیب نیم خبر. نو ایه اغا توکه چه شپا اورز ده خلقو ده عیبو پا حساب اولو در باندی تیریجی، آیا تا پا غیبو خبریه او که ده خلقو پر عملو تارون که مقرر سویه؟ اسماعی رحمه لاوایی یو سحرائی شده می ولیده چه دیر شایستاوه او ده دی میره یا خاوند دیر بدرنگه او بدشکلو. نو ما ورتوویل دا سنگه که دلائسی چه تجی ده ده شده یه او آیا ته پا دی سر رازیه چه دی دستا خاوندوی؟ شده راتوویل شایی چه ده ده خپل رب ده پاره داسی یو شکار کریوی چه ده هغه پا اجر او ثواب کیه زور کرم، او شایی ما د خپل رب څخه یوه نافرمانی کړی وي چې د هغې نافرمانی په سبب یې دی زما دپاره عذاب وګرځاوه. نو آیا زه په هغه څه سره راضي نسم چې زما د رب خوښه او رضا وي؟ جبل نور یو غر دی چې د مکې مکرمې د ښار په جنوب کې واقع دی، او دا هغه غر دی چې په هغه کې غار حراء موجود دی، او غار حراء هغه غار دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به تر بعثت د مخه هلته د عبادت لپاره کښېنستی، او د هغه ځای څخه به یې کعبې شریفې ته کتل. او غار حراء هغه غار دی چې هلته پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اول وار دپاره وحی نازل سوې، او هغه وحی د سورة العلق اولنی پنځه آیاتونه و. په مصر کې د یوه حاکم دوه زامن و چې یو یې د علم په حاصلولو مشغول و، او هغه بل یې په حکومتي کارو او د مال په ټولولو مشغوله سو. څه موده وروسته د هغه یوه ورور څخه لوی عالم جوړ سو، او هغه دوهم ورور یې د مصر پاچا سو. نو دغه پاچا ورور به و هغه عالم ورور ته د حقارت په سترګه کتل، او ویل به یې زه و پاچاهي ته ورسېدم او ته په هغه مسکنت کې پاتې یې. عالم ورور چې د دیني امورو په درسولو دیني لارښوونو وعظو او نصیحتو مشغوله و، ورته وویل وروره زه باید د الله جل جلاله شکر ډېر ادا کم چې د پیغمبرانو میراث علم یې راکړی، او تا ته د فرعون او حامان میراث در ورسېدی چې د مصر پاچاهي ده. نو فرق یې څه اورېدونکی وکه. عبدالله ابن جعفر رحمه الله چې د یوې منطقې امیر او والي و، پر آس پور یو ځای ته تلی. په لار کې یو صحرایي عرب ورته ودرېدی، د ده د آس قیزای ونیول او ویل یا امیر، فالله سره قسم در کوم چې د غزما غاړه را پریکړه. امیر ورته وویل آیا ستا دماغ خراب سوی دی؟ صحرایی وویل یا والله. امیر ورته وویل نو څه درته پیښه ده ای صحرایی؟ صحرایی وویل زه یو ډیر بد دشمن لرم چې د هغه د مقابلې طاقت را سره نسته. امیر وویل دغه دشمن دې څوک دی؟ صحرایی وویل فقر، مسکنات، غریبی. امیر و هغه خپل ملګري ته وکتل او ویل ده ته زر دیناره ورکه، او بیا یې صحرایی ته وویل دغه واخله، او که د هغه دشمن بیا درته راغلی بیا هم ما ته راسه چې زه دې ځینې خلاص کم. اعرابي وویل الله دې ستا عمر ډیر کې، ستا د جد او سخا په سبب زما سره داسې شی راسره دی چې پاته ټول عمر د خپل دشمن جواب په ویلی سم. یوه پاچا د خپل وزیر څخه د دې دپاره پوښتنه وکړه چې د وزیر عقل او منطق امتحان کړي. نو یې ورته وویل تر ټولو ښه شی چې د الله جل جلاله له طرفه انسان ته ورکړل سي هغه څه شی دی؟ وزیر ویل عقل دی چې ژوند په کوي. پاچا ویل که یو چا عقل نه درلودی ویل بیا نو ادب دی چې په هغه سره ځان شایسته کړي. ویل که یې ادب هم نه درلودی ویل بیا نو مال دی چې په هغه سره یې عیبونه پټ وي. ویل که یې مال هم نه درلودی ویل د دغس چا دپاره نو یوه آسماني ټکه پکار ده چې پر راولویږي انسانان او ملکونه ځینې فارغه کړي. یوه حکومتي مامور وزیر یا والی د دې دپاره چې د حکومت خزانه ډکه کړي او پاچا د ځانه څخه راضي کړي د ولس او رعیتو کورونه یې خرابول. خو دی بیچاره د حکیمانو د هغه قول څخه بې خبره وو چې وایي هر څوک چې د خالق جل جلاله نافرمانی د دې دپاره کوي چې مخلوق د ځانه راضي کړي الله جل جلاله به هغه مخلوق پر ده مسلطه کړي چې کور یې ور خراب کړي. سو یو وخت پاچا ته د وزیر ځینې بد اخلاقۍ ور معلومې سوې. نو وزیر یې بندي کړي او په رنګارنګ عذابو سره ووژي. سعدي صاحب وایي نماند ستمګار بد روزګار بماند برو لعنتی پایدار، یعنی بد عمله ظالم دا همیشه نه پاته کیږي، لکن لعنت ویل د خلقو د طرفه پر ده همیشه پاته کیږي. پلار و زوی ته قصه کوي چې دغسې یو ظالم حاکم و او دغسې کول دی تللی دی د دنیا څخه، مګر لعنت ویل باندې پاته دي. د وخت د پاچا د وزیرانو څخه یو وزیر و ذلنون مصری رحمه الله ته د دعا غوښتلو دپاره ورغلی او ورته ویې ویل د شپې او ورځې د پاچا په خدمت مشغول یم، د رحمت امید یې لرم او د عذاب څخه یې بیریږم. ذلنون مصری رحمه الله وژړل او ویل که زه د الله جل جلاله څخه دونه بیریدلای لکه څه چې د پاچا څخه بیریږې د صدیقینو د جملې څخه به وایي. نو ورونو څونه چې د حکومت څخه بیریږي تر هغه ډیر باید د الله جل جلاله څخه وبیریږي چې ملائکې به در څخه جوړې سي. عمرو لیث چې د وخت پاچا و د ده د مریانو څخه یو مریی وتښتوي. د عمرو لیث نفر پسې ولاړل او مریی یې بیرته راوستی. د دربار یو وزیر چې د دغه مریی سره یې شخصي مدعا درلودل و پاچا ته وویل دی باید د دې دپاره ووژل سي چې نورو مریانو ته عبرت حاصل سي او دغسې کارونه یا دغسې کار او تیښته ونه کړي. مریی و پاچا ته د احترام په سبب سر پر مځکه کښېښاوه او ویې ویل هره سزا او جزا چې ته زما دپاره اختیار کړې زه په هغه راضي یم، مګر دا چې زه ستا په نعمتو تربیه سوی یم، ستا نمک مې خوړلی دی، نو نه غواړم چې د قیامت په ورځ ته زما د وژلو په سبب مسؤوله سي. نو اوس اجازه راکړه چې وزیر صاحب ووژنم او بیا به ته ما د ده په قصاص کې ووژنې، نو به دې زه په ناحقه سره نه یم وژلی. پاچا وخندل او وزیر ته یې وویل د ده په خبره کې څه وایه؟ وزیر وویل پاچا صاحب، ښه خبره دا ده چې د خدای او د مړو د ارواح خوښۍ دپاره یې معاف کې چې زه هم د بلا څخه خلاصم. او ګناه زما ده چې د حکیمانو په هغه قول مې عمل ونه کوي چې وایي د ډبرې غورځوونکي سره چې جنگ شروع کې خپل سر دې په بېعقلۍ سره مات کوي، او وایي که دې د دښمن و طرف ته غشی وغورځاوه داسې یې بوله لکه په نوشانګاه کې چې کښېنستې. یوه پاچا و خپل کاتب یا لیکونکي ته وویل د فلاني تنخواه څونه چې ده وردوه چنده یې که، ځکه همیشه په دربار کې حاضر او د اوامرو په انتظار دی، خو نور خدمتګاران په لهوه او لعب مشغوله او د خدمت په ادا کولو کې کهاله دي. یوه ښه سړي دغه خبره واورېدل او د جوشه ډکه لویه چغه یې وکړه. خلقو پوښتنه ځینې وکړه چې څه دې ولیده؟ ده وویل په الهي دربار کې د بندګانو رتبې او درجې هم عینا دغه مثال لري. جبل ثور یو غر دی چې د مکې مکرمې په جنوبي طرف کې واقع دی او د دریاب د سطحې څخه 950 متره لوړ دی. جبل ثور هغه غر دی چې غار ثور پکښې دی، او غار ثور هغه غار دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د ده ملګری ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه وخت پکښې پټ سوه چې د مکې مکرمې څخه یې و مدینې منورې ته هجرت کاوه. مامون رشید چې د وخت خلیفه او پاچا و، د یوه ښار خلقو د خپل والد څخه شکایت ورته وکړي، خو پاچا وویل ستاسو خبره نه ده صحیح، بلکې زما سره داسې معلومات شته چې هغه عادل دی او ستاسو سره احسانونه هم کړي دي. په داسې حال کې چې خلقو د پاچا خبره نه سوای وردولای، یو سپینږیری سړی ولاړ سو او ویل یا امیر المؤمنین، دغه والي په موږ کې 15 کاله عدل وکړي، اوس یې نو په یوه بل ښار کې مقرره که چې د ده عدل ستا و ټولو رعیتو ته ورسیږي او ستا دعاګوی ډیر سي. مامون وخندل او هغه والي یې د شرمه تبدیل کړي. یوه درویش د خلقو څخه ګوښه په دشت او صحرا کې ژوند کاوه. د وخت پاچا چې د ښکار دپاره راوتلی و په دغه منطقه کې تېرېدی، څرنګه چې درویش د قناعت په خزانه غني او په خپل حال راضي و په پا پاچا کې یې هېڅ چرت ونه واهه، خو څرنګه چې د پاچا سره د پاچاهۍ غرور ورسره و د درویش په دغه کار ناراضه سو او ویې ویل دغه د درویشانو او ملنګانو ډله د حیوانانو په مثل سره دي، اخلاق او انسانیت نه لري. د پاچا سره ملګری وزیر د درویش و طرف ته ورغدی او ویل ملنګه، پاچا دلته تیر سو خو تا یې هیڅ احترام ونه کوي او هغه انساني ادب دې پر ځای نه کوي. درویش وویل پاچا ته ووایه چې د خدمت امید د هغه چا څخه کوه چې ستا د نعمت په امید وي، او بل دا چې پاچاهان د رعیتو د ساتنې دپاره دي نه رعیت د پاچاهانو د خدمت دپاره. پسونه د چوپان دپاره نه دي بلکې چوپان د پسو د خدمت دپاره دي. د پاچا د درویش خبرې خوښې سوې، نو ویل زما څخه یو شی وغواړه. درویش ویل زما غوښتنه دا ده چې بل وار تکلیف مه راکوه. پاچا ورته وویل نصیحت راته وکړه. درویش وویل نصیحت مې دا دی، اوس چې دغه نعمت په لاس کې دی خلق د ځانه څخه راضي که، ځکه چې دغه پاچاهي لاس پر لاس نورو ته ځي. وایي یو وخت نوشیروان عادل په ښکار وتلی و او هلته یې د ښکار غوښې کبابولې، خو ویلې ده چې مالګه ورسره نسته، نو یې خپل نوکر و هغه نږدې کلي ته د مالګې راوړلو دپاره ولېږئ. خدای هم ورته وویل چې مالګه په پیسو ځینې رانیسه، ځکه چې دا عادت ونه ګرځي چې هر امیر به د دغه کلي څخه مالګه اخلي او دغه کلی به خراب سي. یو ملګری ورته وویل په دغه لږ مالګه به څه تاوان پیښ سي. نوشیروان وویل په دنیا کې د ظلم ریښه اول لږ وه، خو هر څوک چې راغلی پر هغه یې زیاتوب وکړي، څو خبره تر دغه ځایه راورسېدل. سعدی علیه رحمه وایي اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، بر آورند غلامان او درخت از بیخ. یعنی که د رعیت د باغ څخه پاچا یو سیب وخوري، خو د پاچا نوکران او مریان به د دغه باغ د درخت د بیخ څخه وکاږي. د هارون رشید زوی خپل پلار ته غمجن او د قهر په حال کې ورغلی چې د فلانی جنرال زوی د مور شکنځه راته وکړه. هارون رشید د دربار و حاضرونو ته مخ ور واړاوه او ویل دغسې چا ته باید څه سزا ورکړل سي. یو چا وویل باید ووژل سي، هغه بل وویل باید ژبه یې پرې کړل سي، بل نفر بیا وویل مال او جایداد یې باید ځینې واخیستل سي او دی له وطنه فراره کړل سي. خو هارون رشید خپل زوی ته وویل زویه، مړانه خو دا ده چې عفو ورته وکړه، او که عفو نه سي ورته کولی نو ته هم پر هغه اندازه شکنځل ورته وکړه، او پام کوه چې تر حد تیری ونه کړې، ځکه هغه وخت به بیا ظلم ستا له طرفه وي او دعوه به د هغه له طرفه. د هغو کسانو څخه مه کېږه چې خبرې یې د زاهدانو یا هغو کسانو وي چې د دنیا څخه یې لاس اخیستی وي، او عمل یې د دنیا د هغو مینانو وي چې په دواړو لاسو یې ټولوي. که دنیا ورکړل سي مړیږي نه، که ځینې واخیستل سي صبر او قناعت نه لري. د ورکړه سوو نعمتو شکر نه ادا کوي او نور هم زیات غواړي. خلق د ناوړه کارو څخه منع کوي، خدای په خپله نه منع کیږي، او خلق په ښو کارو سره امر کوي، خدای یې نه کوي. نیکان یې خوښ وي او د هغو پر لار نه ځي، بدکاران یې ښه نه ایسي، خدای د هغو څخه وي. یو صالح سړی وایي د څو مشرانو خلقو سره په یوه کښتۍ کې سپور وم. په دغه وخت کې زموږ تر شا یوه بله کوچنۍ کښتۍ راپسې وه چې ناڅاپه هغه کوچنۍ کښتۍ غرقه سوه، او د هغې کښتۍ سپاره کسان چې دوه ورونه وه د اوبو و یوه ګرداب ته ولوېدل. د دغو مشرانو څخه یوه مشر و کښتۍوان ته وویل دغه دوه نفره د اوبو څخه راوباسه او د هر یوه پر سر 50 دیناره درکوم. کښتۍوان هم اوبو ته ور ولوېدی او د هغو دوو نفرو څخه یې یو نفر ژوندی راویستی او هغه بل یې هلاک سو. نو ما وویل د هغه دوهم نفر نور عمر نو پاته چې د هغه په راایستلو کې دې ځنډ وکړي او په دغه بل کې دې تلوار وکړي. یعنی اول و دغه نفر ته ورغلې او هغه بل دې وروسته ته پرېښاوه. کښتۍوان وخندل او ویل دغه ستا خبره بالکل صحیح ده، خو هلته یو بل سبب هم سته. ما ویل هغه بل سبب څه شی دی؟ کښتۍوان وویل زما د زړه غوښتنه د دغه یوه په راایستلو کې تر هغه بل ډېره وه، ځکه یو وخت په دشت کې ډېر ستړی وم او ده پر اوښ ورسره سپور کړم، او هغه بل په کوچنیوالي کې یوه چلاخه یا کمچنه وهلی وم. نو دغه ښه سړی وایي ما د ځانه سره وویل د الله جل جلاله دغه قول حق او پر ځای دی چې فرمایي من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. یعنی هر هغه څوک چې ښه کار وکړي نو ده دغه کار د خپل ځان دپاره وکړي، ځکه نفع یې و ده ته رسیږي، او هر هغه څوک چې بد کار وکړي نو ده هغه کار ضرر او ګناه پر ده دي. سعدی علیه رحمه وایي تا توانی درونی کس متراش کاندرین را خاروها باشد. کار درویش مستمند برآر که تو را نیز کارها باشد. یعنی ترسونه چی دی پواس پراوی توک ما ازاروه زکه پا دغه لار که زوزان پراته دی دستا پا پشو هم جگیجی. ده یو محتاجه، ده یو فقیر، ده یو غریب او محتاجه ضرورت ور پراکه چی تال را هم احتیاجات او کارون استا اگه با بیا الله جل جلاله در پراکه. یو چا نو شیروانی عادل ته د زیر پر قسم دا خبر وروړي چې اورېدلې مې دي چې الله جل جلاله ستا فلانی دشمن هلاک کړي. نو شیروان ورته وویل آیا دا خبر دې هم اورېدلی دی چې زه یې د همیش دپاره ژوندی پرېښولم؟ یعنی دا د خوشحالۍ ځای نه دی چې زما دشمن مړ سو، ځکه زه هم د همیش دپاره ژوندی نه یم پاته. شاعر وایي اگر بمرد عدو جای شادمانی نیست، که زندگانی ما نیز جاویدانی نیست. که دشمن مرد سو دا د خوشحالی ځای ندی، ځکه زما ژوند یا زموږ ژوند هم همیشنی ندی. یو صالح سړی وایي په کوچنیوالي عبادت کوونکی وم، د عبادت او پرهیزګاری سره مې ډېره علاقه درلودل. د شپې به لمانځه او عبادت کولو ته راپورته کېدم. څو یوه شپه د خپل پلار په حضور ناست وم او ټوله شپه مې په لمانځه یا د قرآن مجید په تلاوت تېره کړې وه، خو زموږ پر شاوخوا ډېر کسان په خوب بیده وه. نو پلار ته مې وویل ته وګوره، د دغو ټولو څخه یوه هم سر نه کړې راپورته چې لږ تر لږه دوه رکاته لمونځ یې ادا کړی وای. ټول داسې بیده دي ته چې وا مړه دي. پلار مې راته وویل ګرانه زویه، که ته هم دوی غوندې بیده وای تر دغه ښه وو چې د خلقو په پوستین کې لوېدلې یې. د یوه حکیم او هوښیار سړي څخه مې واورېدل چې ویل یې هیچ چا پر خپل جهالت او بیعقلي شاهدي نه ده ادا کړې بې له هغه چا څخه چې بل څوک د خبرې په منځ کې وي، خبره یې لا پای ته نه وي رسولې او دی په خبرو شروع وکړي. یو شیخ وایي یوه شپه د یوه داسې سپین ږیري سړي مېلمه وم چې ډېر مال او یو زوی درلودی. د شپې دغه سپین ږیري کیسه راته کول او ویل زما په ټول عمر بې له دغه یوه زویه بل اولاد مې نه دی سوی، هغه هم داسې چې په دغه شیله کې یوه درخته ده چې خلق د زیارت او عبادت لپاره هلته ورځي. ما هم هلته تر دغه درخته لاندې ډېرې شپې و الله جل جلاله ته ژړلي دي څو دغه زوی یې راکړي. شیخ وایي د دغه سپین ږیري د زوی څخه مې واورېدل چې د خپلو ملګرو سره یې په کراره ویل کشکې دغه درخته ما ته را معلومه وای چې هلته مې دعا کړې وای چې پلار مې مړ سي. یوه د حکمت خبره ده چې وایي پلار په خوشحالي سره وایي چې زوی مې هوښیار دی، او زوی په پیغور سره وایي چې د پلار مې ماغزه خراب دی. د یوه بخیل او مالدار سړي زوی مریض و. دوستانو یې ورته وویل یا پسه پر حلال که یا د قرآن مجید ختم پر وکه. بخیل پس له فکره وویل یو خو د پسو رمه لرې ده او بل ختم تر ښه دی. یوه ښه سړي دغه خبره واورېدل نو یې وویل د قرآن مجید ختم یې په دې سبب خوښ سو چې قرآن د ژبې پر سر دی او مال د روح په منځ کې دی. یعنی قرآن په ژبه ویل کېږي او د مال سره روح وزي. شاعر وایي به دیناری چوخر در گل بماند، اگر الحمدو بخواهی صد بخواند. یعنی که دینار یا پیسې ځینې وغواړې داسې سي لکه خر چې په خټو کې بند سي، خو که الحمدلله ځینې وغواړې سل درته وایي. نن ورځ هم ځینې مالداران داسې دي چې په لمنځو او وظیفو روژو او ختمو ښه خلک دي، خو کله چې د صدقې او خیرات یا نور د مال د مصرفولو ځای راسي داسې بهانې به ځینې واورې چې په حیرت کې به پاته سي. یوه سپین ږیري سړي ته وویل سوه ولی شده نکوی دو ویل د سپین سرانو سره می الفت نسته او هغه چې ځوانان دي د هغو به زما سره چې سپینږیری یم څنګه زړه وغواړې؟ یوه وزیر یو تنبل او بیعقل زوی درلودی، نو یې یو پوه او هوښیار استاد ورته مقرره کړي چې دغه هلک تربیه کړي، ګونجي پوه او ذکي ځینې جوړ سي. هغه دانشمند استاد څه موده د هلک په تربیه کولو کې کوشش وکړي، مگر پر هلک یې هیڅ تاثیر نه کاوه. نو یې د هلک پلار ته حال ولیږي چې هلک خو نه هوښیارېږي مګر زه یې لیونی کړم. وایي سپی که څه هم اووه واره پرېمینځې خو چې لوند سي نور هم مردار سي. یوه حکیم و خپلو شاګردانو هلکانو ته د نصیحت پر قسم وویل: ګرانو زامنو، کسب او هنر زده کړئ، ځکه د دنیا په مال او دولت باور او اعتبار نسته. سره او سپین زر یا به یې په یوه وار غل یوسي یا به یې د هغو خاوند په کراره کراره وخوري، مگر کسب او هنر چینه او همیشنی دولت دی. که د یوه کاسب مال ورک او تباه سي غم یې نسته، ځکه چې کسب په خپل ځان کې مال او دولت دی. کاسب چې هر چیرې ولاړ سي قدر به وویني او بې هنر به په سختیو کې ولویږي. یوه عالم و خپل شاګرد ته وویل: څونه تعلق چې انسانان د رزق سره لري، که یې په دغه اندازه تعلق د رزق ورکوونکي سره درلودلی، تر ملائکو به په درجه کې لوړ سوي وای. هغه ذات چې ته یې هغه وخت هیر نه کړې چې ته د منویو یو څاڅکی وې، روح یې در کړي، عقل او ادراک یې در کړه، شایست او خبرې کول یې در کړه، فکر او هوش یې در کړي، لس ګوتې یې ستا پر ارغو در وغوډلې، دوه بازوګان یې ستا پر اوژو در جوړ کړه. ای کم همته، اوس دا فکر کوې چې ستا رزق به هیر کړي؟ د حکیمانو په کتابو کې لیکل سوي دي چې لړم داسې نه زیږي لکه نور حشرات یا حیوانات، بلکې د خپلې مور کلمې خوري او نس یې ورڅیري، بیا نو پر خپله لار رهیسي. او هغه پوستونه چې د لړم په غار کې وینې، هغه د لړمانو د مور پاته اثر او علامې دي. یو حکیم وایي: ما دغه خبره د یوه صالح سړي په حضور کې وکړه. هغه وویل: هو، دغه خبره زما زړه ته لویږي، او بې له دغه باید بل قسم هم نه وي. څرنګه چې لړمانو په خپل کوچنیوالي د خپلې مور سره دغسې عمل کړی دی، نو خامخا په لویوالي و خلقو ته دغسې محبوب او مقبول دی چې هر ځای وویني سر یې په ډبره ورکوټي. وایي د لړم څخه یې پوښتنه وکړه چې په ژمي ولې د باندې نه راوځې؟ لړم وویل: په دوبي مې خلقو څه عزت کړی دی چې په ژمي هم راووزم. یو درویش چې په ټول عمر یې زوی نه و پیدا سوی، ښځه یې حامله وه، اوس چې د حمل شپې و اخر ته نږدې سوې، درویش وویل: که الله جل جلاله ما ته زوی راکړي، بې له دغه یوې ګودړۍ چې ما اغوستې ده، بل چې هر څه لرم هغه ټول و درویشانو ته په خیرات کې ورکوم. الهي کارونه دي. د درویش زوی پیدا سو. درویش هم د هغه خپلې خبرې په سبب هر څه چې درلودل په درویشانو وخوړل. قصه کوونکی وایي: پس له ډیرو کلو د دغه درویش و منطقې ته د هغه د خبر اخیستلو دپاره ورغلم، او د هغه د حال پوښتنه مې وکړه. خلقو راته وویل: هغه په بندیخانه کې دی. ما ویل: سبب څه دی؟ ویل: زوی یې شراب چښلې وه، د یوه سړي وینې یې وبهولې او وتښتېدې. نو پلار هغه د ده د عمل په سبب په لاسو کې ولچکان او په پښو کې زولنې په بندیخانه کې ناست دی. ما وویل: دغه مصیبت د په دعاو د الله جل جلاله څخه غوښتی. په کوچنیوالي مې د یوه پوه او حکیم سړي څخه پوښتنه وکړه چې د بلوغ یا بالغ کېدلو علامې څه شي دي. حکیم راته وویل: په کتابو کې د بالغ کېدلو دپاره درې علامې ذکر سوي دي چې هره یوه یې ښکاره سي انسان بالغ بلل کېږي. یو دا چې هلک 15 کلو ته ورسېږي، دوهم دا چې احتلام ورته پېښ سي، درېیم دا چې ترنامه لاندې یې وریښتان شنه سي. خو په حقیقت کې بلوغ یا لویدل فقط یوه علامه لري، هغه دا چې انسان د الله جل جلاله د رضا دپاره د خپل نفس تر رضا کولو ډېر کوشش کوي. نو د محققانو او پوهانو په نیز په هر هغه چا کې چې دغه علامه نه وي موجوده، هغه لوی او بالغ نه بلل کېږي. د یوه بډای او مالداره زوی د پلار د قبر سره ناست و، او د یوه فقیر د زوی سره په بحث او مناظره مشغول و. څو د فقیر زوی ته یې وویل، زما د پلار قبر چې د رخام په ډبرو جوړ سوی دی رنګینه لیکنه پر سوې ده، او پیروژیي خښتې پر کار سوي دي. ستا د پلار د هغه قبر سره ډېر فرق لري چې دوی خښتې یې سره ایښې دي او دوه موټه خاوره یې پر اچولې ده. د فقیر زوی په جواب کې ورته وویل، تر څو چې ستا پلار د دغو درنو ډبرو لاندې ځان شوروي، زما پلار به بیا جنت ته تللی وي. بې ادبه شاګرد بې ماله عاشق دی، بې لارښوونکي تلونکی بې وزره مرغه دی، بې عمله عالم بې میوې درخته ده، بې علمه زاهد بې دروازې کور دی. د قرآن مجید د نازلېدلو مقصد د ښو اخلاقو حاصلول دي، نه د سورتو ویل. بې علمه عبادت کوونکی پیاده رهي دی، لټ عالم سپور دی خو بده دی. ګناهکار چې توبه وباسي تر هغه عابد ښه دی چې مغروره وي. په ښکاره سره خدا معلومه ده چې د ټولو موجوداتو عزتمن انسان دی، او د موجوداتو ذلیله سپی دی. خو د هوښیارانو په اتفاق سره وفا درلودونکی سپی تر ناشکره او بې وفا انسان ښه او بهتر دی. د یوه حکیم څخه پوښتنه وسوه چې فضیلت خو راسته لاس لره دی، نو انګوشتری ولې د چپه لاس په ګوته اغوستل کېږي؟ حکیم وویل، دا نه ده در معلومه چې د فضیلت خاوندان همیشه محرومه وي؟ یوه درویش په مناجات کې وویل، الهی پر بدانو رحمت وکړه، ځکه پر نیکانو دي پخوا لا رحمت کړی دی چې نیک دي پیدا کړی دی. اول هغه څوک چې انګشتریه په چپه لاس واغوستل جمشید پاچا و. خلقو پوښتنه ځینې وکړه چې چپه لاس دي ولې شایسته کړی، حال دا چې فضیلت راسته لاس لره دی. ده وویل، راسته لاس لره د راستوالي فضیلت بس دی. متاسفانه او بدبختانه د ځینو مسلمانانو په نظر د پیشرفت او ترقی دپاره بله لار نسته بې له تقلید او متابعت څخه د غرب، او دغه د غرب تقلید هم په هغه څه کې نه کوي چې هغه د عزت او قوت سبب دی، بلکې په هغه څه کې یې تقلید او متابعت کوي چې د مسلمانانو دین د هغه اجازه نور کوي. لمونځ مه کوه، شراب وچښه، شدی لتر او باسه، او داسې نور. ابن تیمیه رحمه الله وایي، هغه مصیبت چې تاته الله جل جلاله در په یادوي، او هغه جل جلاله ته دې مخ ور اړوي، تر هغه نعمت ښه دی چې د الله جل جلاله ذکر او یاد در څخه هیروي. د امیر المؤمنین عمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه یو اذا سوي مرايي واي، زد عمر ابن عبد العزيز سره په یو کوټه کې بجدم، او ډیر داسې شپې راغلي دي چې ما د ده د ژړا څخه خوب نه سوای کولای. نو یو شپه د خوب څخه په ژړا راپورته سو، او دونه یې وژړل چې زه یې له خوب څخه راویښ کړم، او په دغه شپه یې ډیر زیات وژړل. کله چې سهار سو زه یې ور وغوښتم، اول زوی دا ګټه او فایده نه ده چې خلق ستا امر واوري او اطاعت وکړي، بلکې ګټه دا ده چې ته د الله جل جلاله په اوامرو وپوهېږې او اطاعت یې وکړي. او نن تر څو شل مر راپورته نه سي چاته اجازه مه ورکوه چې ما ته راسي، ځکه زه بیرېږم چې زه به د خلقو په خبرو پوه نه سم او خلق به زما په خبرو پوه نه سي. ما ورته وویل یا امیر المؤمنین، زما مور او پلار دې تر تا قربان وي، برایي مې ولیدې چې داسې دې ژړل چې تر دغه د مخه مې نه وې لیدلی چې دغسې ژاړې. امیر المؤمنین بیا وژړل او نور یې هم وژړل، او بیا یې راته وویل د الله جل جلاله په حضور کې درېدل مې را په یاد سوه، او د دغه خبرې سره بېهوشي پر راغله، او د دغه بېهوشۍ څخه تر هغه نس راپورته څو ورځ ښه پخه سوه، او تر دغه ورځې وروسته مې بیا د ده تر وفاته پورې نه دی لیدلی چې په تبسم سره دې یې خندلي وي. حجاج یوه ورځ خطبه ویل، په خطبه کې وویل ابن آدمه، نن ورځ ته خواړه خورې او سبا ته خوړل کېږې، او بیا یې دغه آیات شریف ووایه کل نفس ذائقة الموت، او بیا یې تر داسې اندازې وژړل چې اوښکې یې په لنګوټه سره پاکولې. د امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رحمه الله یوې مینځې ورته وویل یا امیر المؤمنین، برایي مې خوب لیدی چې د قیامت ورځ وي او ته مې ولیدلې. ښځې نوره خبره نه کړه پسې پوره چې عمر بن عبدالعزیز بېهوشه سو، خلق پر راټول سوه او مینځې په لوړ آواز سره نارې پر وهلې ته مې ولیدې چې کامیابه او د الهي عذاب څخه خلاص وې. یوه مرید خپل پیر ته شکایت وکړي چې د دغو خلقو د لاسه په تکلیف یم چې زما زیارت او ملاقات ته راځي، ځکه د دوی د تګ او راتګ په سبب خپلې وظیفې او عبادت ته نه یم فارغه. پیر یې ورته وویل هغه چې غریبان دي هغو ته فور ورکړه، او هغه چې مالداره او غنیان دي د هغو څخه یو شی وغواړه، بیا به یو هم ونه وینې چې ستا پر طرف دې درتیر سي. مجربه نسخه ده. زیاد مولا ابن عیاش وایي د ژمي په شپو کې یوه شپه، هغه وخت د عمر ابن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه کور ته ورغلم چې دی امیر المؤمنین و. هلته د ده په خونه کې د اور یو منقال پروت و، زه و هغه اور ته کښېدستم، ځان مې توداوه، او عمر ابن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه په لیکنه مشغول و. کله چې د لیکنې څخه فارغ سو نو ما ته راغلی، او دی هم هغه اور ته راسره کښېنستی، او ما ته یې وویل زیاد ابن ابي زیاد یې؟ ما ویل هو یا امیر المؤمنین. ویل قصه راته وکه. ما ویل زه قصه کوونکی یا نکلچین نه یم. ویل نو خبرې وکه. ما ویل د زیاد او د خبرو یې سره څه، که نور خلق جنت ته ولاړل او زه اور ته، هغه خلق ما ته فایده نه سي رارسولی، او که نور خلق دوزخ ته ولاړ سي او زه جنت ته ولاړ سم، بیا هغه خلق ما ته تاوان نه سي رارسولی. عمر ابن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه وویل صدقت، فوالله که هر څوک جنت ته ولاړ سي او ته اور ته، هغه د جنت خلق تا ته فایده نه سي رارسولی، او که ته جنت ته ولاړ سي او هغه اور ته، بیا تا ته هغه د اور خلق ضرر نه سي رارسولی. نو زیاد وایي ما ولیدی چې عمر ابن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه دونه وژړل چې د ده په اوښکو سره هغه د منقال اور مړ سو. تاسې پوه سواست چې د دغې کیسې مقصد او مطلب څه دی. وایي په خلقو کې بې ځایه خبرې مه کوه، ځکه که خلق جنت ته ولاړ سي او ته اور ته، هغه د جنت خلق تا ته فایده نه سي رسولی، او که بیا خلق اور ته ولاړ سي او ته جنت ته ولاړ سي، بیا هغه د اور خلق تا ته تاوان نه سي رسولی. وایي که مېړه یې اور د خپله سره وژنه. عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنه وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته مې وویل یا رسول الله نجات خلاصون په چی شي کې دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ژبه دې بنده کړه، په خپل کور کې کښېنه او پر خپلو ګناهو ژاړه. پوه سوې؟ که په دنیا کې د مشکلاتو او په آخرت کې د جهنم څخه نجات غواړې، دغه درې کاره وکړه: په ژبه سره چا ته آزار مه ورکوه، او د خلقو غیبت مه کوه، بې ځایه مه ژغېږه، بې له ضرورته د کوره مه راوځه، او پر خپلو کړو ګناهو توبه وباسه. څونه ډېر خلق د قصرو او تعمیرو په آبادولو مشغوله دي، خو په قبر کې یې هیڅ فکر نه کړی دی او نه یې ورپه یادیږي. څونه ډېر خلق شپې په دنیا او د هغې په خوشحالیو کې تېروي، خو هغه مرګ یې هېر کړی دی چې نږدې او تر سترګو دې هم دی. څونه ډېر خلق د دنیا مالونه ټولوي او ډېروي، خو افسوس دی دنیا لروي چې مرګ یې آخر دی، او آه دی آخرت لروي چې اول یې قبر دی. فوس وست آیا دغه مرګ یو یو نه دی راڅخه بیولی؟ او اوس دغه دی ستا پر طرف درهی دی، څونه اولادونه یې بیولی دی، او څونه پلرونه یې اخیستی دی، او ته تر اوسه هم له آخرت څخه غافل یې؟ ای هغه څوکه چې نصیحت درته وسي، لرې ځغلې، په توبه سره الله جل جلاله ته رجوع وکړه. شایي چې الله جل جلاله د تېرو سوو ګناهو بخښنه درته وکړي. ای ابن آدمه، د مخلوق څخه څه مه غواړه، ځکه ستا رب تر هر چا در نږدې دی. که چا په مخلوق پسې ځغستل، هغه ستړی کېږي. د انسانانو څخه د خپلو حاجاتو غوښتنه مه کوه، بلکې غوښتنه له هغه چا څخه کوه چې دروازې یې نه تړل کېږي. که دې د الله جل جلاله څخه سوال پرېښاوه، په قهر کېږي، او بني آدم په سوال کولو او غوښتنو په قهر کېږي. پاچهانو پر خپلو قصرو د دې دپاره قلاوې او پیرې راګرځولي دي چې محتاجه او د حاجت غوښتونکي ورنسي. نو ته د هغه چا څخه څه مه غواړه چې دی یې د بله غواړي، بلکې و پاچا ته د پاچهانو رجوع وکړه، یا د پاچهانو و پاچا ته رجوع وکړه. د الله جل جلاله د محبت د علامو څخه محبت د قرآن مجید او محبت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د محبت د علامو څخه محبت د سنت دی. د سنت د محبت د علامو څخه محبت د آخرت دی. د آخرت د محبت د علامو څخه د دنیا سره دشمنی ده. د دنیا د دشمنی د علامو څخه یو علامه دا ده چې د دنیا څخه فقط دونه واخلې چې آخرت ته دې ورسوي. درو کسانو ته په تعجب کیم: اول، طلبونکی د دنیا او مرګ د ده په طلب کې وي. دوهم، جوړونکی د قصرو او قبر د ده ځای وي. دریم، هغه چې په ډکه خوله خاندي او اور د ده په مخ کې وي. ابن آدمه، نه په ډېر مړېږه او نه په لږ قناعت کوي. مال دې د هغه چا د پاره ټولوې چې ښه دې هم نه وایي. ته د نس او شهوت مریی یې، خو نس دې نه ډکېږي مګر قبر ته ننوځې، او مال دې د بل په تجري کې کښېښول سي. د چا چې خوړل ډېر سي، خېټه یې غټه سي. د چا چې خېټه غټه سوه، خواهشات او غوښتنې یې ډېر سي. د چا چې غوښتنې ډېرې سي، زړه یې سخت سي. د چا چې زړه سخت سو، ګناهونه یې ډېر سي، او بیا نو د خپلو ګناهو په سبب ګرم او تاده اور ته ننوځي. نیکي بجي خوري، توبه ګناهونه خوري، درواغ ویل رزق خوري، غم او پریشانی عمر خوري، صدقه بلا خوري، قهر عقل خوري، غیبت او نمیمت ښه عملونه خوري. شپږ نعمت دي چې انسان د ښه ژوند کولو دپاره ورته اړ او محتاج دی. د اسلام نعمت، د امن او امان نعمت، د صحت نعمت، د خوب نعمت، د خوړلو او چښلو نعمت، د حلالو جماعو نعمت. سره له دې چې نوی علم ډېر مخته تللی دی، خو بیا هم اووه شی دی چې انسان نسی کولای چې د هغو په مخ کې ودرېږي یا یې منع کړي: مرګ، خوب، زلزلې، برکانونه، د هوا طوفانونه، بارانونه، ناجوړي. هوښیار سړی باید د پنځو کسانو سره مشوره ونه کړي. اول د جاهل سره، ځکه جاهل لار درڅخه ورکوي. دوهم د دشمن سره، ځکه دشمن ستا هلاک غواړي. دریم د حسد سره، ځکه حسد کوونکی ستا د نعمتو زوال غواړي. څلورم د بخیل سره، ځکه د بخیل مقصد د مال ټولېدل دي. لطفا فتح واړو. هوښیار سړی باید د پنځو کسانو سره مشوره ونه کړي. اول د جاهل سره، ځکه جاهل لار درڅخه ورکوي. دوهم د دشمن سره، ځکه دشمن ستا هلاک غواړي. دریم د حاسد سره، ځکه حسد کوونکی ستا د نعمتو زوال غواړي. څلورم د بخیل سره، ځکه د بخیل مقصد د مال تولیدل دي. پنځم د جبان یا به همت سره، ځکه د هغه په فکر کې چیشته وي. لس کلن د قلم تر قید لاندې سي، شل کلن ځواني ته ورسیږي، دیرش کلن د ځواني او کوچنیوالي په منځ کې وي، د څلوېښت کلن عقل او قوت پوخ سي، پنځوس کلن ته خپل کوچنیوالی داسې ورپه یادیږي لکه خوب چې لیدلی وي، شپېته کلن د مرګ و غوښو ته نشان سي، د اویا کلن د دنیا څخه د وتلو یا تللو وخت راسي، اتیا کلن کافي ژوند وکړي نور نو وسوسې او ناروغۍ ورته راسي، د نوي کلن پوښتنه مه کوه ځکه په هغه کې څه نه دي پاته، سل کلن اول خو نسته که بیا هم وي په مړو کې حساب دی. خو د دغه حساب په مقابل کې هغه زیری هم واوري چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې خپل مسلمان امت ته ورکوي. په هغه حج شریف کې چې امام احمد یې روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: ما من مسلم يعمر في الإسلام 40 سنة إلا صرف الله عنه 3 أنواع من البلاء: الجذامة والجنون والبرصة. فإذا بلغ 50 لين الله عليه الحساب، فإذا بلغ 60 رزقه الله الإنابة بما يحب، فإذا بلغ 70 أحبه الله وأحبه أهل السماء، فإذا بلغ 80 قبل الله حسناته وتجاوز عن سيئاته، فإذا بلغ 90 غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وسمي أسير الله في الأرض وشفع لأهل بيته. رواه أحمد. يعني ده انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه تخير روايت دي چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل: دا څوک نشته چې په اسلام کې دی 30 کال عمر تیر کړی وي مگر الله جل جلاله به لهغه څخه درې قسمه آفتونه منع کړي، یعنی د دغو لاندنیو درو آفتو څخه به یې وساتي. اول لیونتوب، دوهم جزام، هغه چې د بدن غوښه تویږي چې په پښتو کې خوراړه ورته ویل کیږي. دریم برس، هغه چې پوست سپینسي چې موږ پس ورته وایو. که بیا پنځوسو کلو ته ورسېدی، الله جل جلاله به د قیامت د ورځې حساب پر سپک کړي. که شپېتو کلو ته ورسېدی، الله جل جلاله به یې په داسې عمل سره چې د ده جل جلاله خوښه وي توبه او ځان ته رجوع ورنصیب کړي. که اویا کلو ته ورسېدی، الله جل جلاله او د آسمان ملایکې به یې خوښ ولري. که اتیا کلو ته ورسېدی، الله جل جلاله به یې نیکۍ قبول کړي او تر بدیو به یې ورتیر سي. که نوي کلو ته ورسېدی، الله جل جلاله به یې د مخني او رستني ټول ګناهونه وروبخشي او نوم پر کښېښول سي چې دا د الله جل جلاله په مځکه کې د الله جل جلاله بنده دی او د خپلې کورنۍ دپاره به شفاعت کوي. که غواړې چې همیشه د مشکلاتو څخه خلاص یې، په لمانځه کې باید خپل زړه ته متوجه یې، په مجلس کې باید خپلې ژبې ته متوجه یې، د قهر په وخت کې باید خپل لاس ته متوجه یې، پر سترخان باید خپل نفس ته متوجه یې، او د ښځو اطاعت همیشه مه کوه. څلور زیروحه شیان دي چې بې موره او بې پلاره پیدا سوي دي. د هغو څلورو څخه دوه په انسانانو کې دي چې آدم او حوا علیهم السلام دي، او دوه یې په حیواناتو کې دي چې یو یې هغه پسه دی چې ابراهیم علیه السلام ته د اسماعیل علیه السلام د حلالولو په وخت کې له جنته راوستل سو، او بل یې هغه د صالح علیه السلام د معجزې اوښه ده چې د ډبرې څخه راووتل. حسن بصری رحمه الله په بازار کې د یو چا پر دکان ناست و. ویلې ده چې په بازار کې د هغه وخت یو لوی قومندان، هغه چې ملکونه او ښارونه یې فتح کړي و، په ډېر کبر او غرور سره په داسې حال کې تیریږي چې نوکران او خدمتګاران تر شا په پسې دي. حسن بصری رحمه الله ورته وویل: سړیه، دونه کبر او غرور پر څه کوې؟ سړی وویل: ته ما نه پیژنې؟ حسن بصری رحمه الله وویل: ښه دې پیژنم، چې اول دې د منویو یوه قطره وه، او دوه واره د بولو تر ځای راوتلی یې، او آخر دې چنجان دي، خو اوس هم په نس کې قازورات در سره ګرځوې. د لوڼو و مور او پلار ته زیری. حسن بصری رحمه الله وایي: لوڼې حسنات یا نیکۍ دي، او زامن نعمتونه دي. د نیکیو اجر او ثواب درکول کیږي، او د نعمتو حساب در سره کیږي. حضرت علی رضی الله تعالی عنه وایي: الله جل جلاله دوه په دوو کې پټ کړي دي، خپل دوستان یې په خپلو بندگانو کې پټ کړي دي. نو د کومو کسانو سره چې ته مخامخ کېږې، ته نه پوهېږې چې کم یو د الله جل جلاله دوست او ولی دی، او خپله رضا یې په خپل طاعت کې پټه کړې ده. نو ته نه پوهېږې چې ستا کم عبادت به د الله جل جلاله د رضا سبب وګرځي. نو هیڅ ښه عمل دې کوچنی مه بوله، او د هیڅ ښه کار څخه مخ مه ګرځوه. د حضرت علی رضی الله تعالی عنه څخه پوښتنه وسوه چې د شرق او غرب په منځ کې څونه لریوالی دی. د رضی الله تعالی عنه وویل: د لمر په تګ یوه ورځ. بیا پوښتنه ځینې وسوه چې د مځکې او د عرش الرحمن په منځ کې څونه لریوالی دی. د رضی الله تعالی عنه وویل: د قبول سوي دعا پر اندازه. بیا ورته وویل سوه چې خلق ولی پر ابو بکر او عمر متفق و، او پر تا په اختلاف کې سوه. در رضی الله تعالی عنه وویل: ځکه د ابو بکر او عمر رضی الله تعالی عنهما رعیت زه او زما په مثل خلق و، او زما رعیت ته او ستا په مثل خلق دي. هغه ویونکي وویل ته هغه ښه د خلقو یې؟ ده رضی الله تعالی عنه وویل تر هغه چې ته وایه لوړ یم عام خلق، او تر هغه چې ستا په زړه کې دي کښته یم، یعنی ابو بکر او عمر. هګۍ دوه قسمه ماتیږي، یا له داخله څخه یا له د باندې څخه. که له داخله څخه ماته سوه نوی ژوند پکښې شروع کیږي، او که له د باندې څخه ماته سوه ژوند یې پای ته رسیږي. نو د دنیا هر شی دغسې مثال لري. مثلا که اصلاحات د داخله څخه وه هغه نوی ژوند دی، او که د باندې څخه وه هغه هلاک دی. همدارنګه که د یوه ملک انقلاب د داخله څخه وو هغه ملک ژوندی کیږي، او که یې انقلاب د باندې څخه ورته راغلی هغه ملک مړ سو. موضوع ډېره خوږه او په زړه پورې ده، څه فکر غواړي؟ په ټول تاریخ کې یوازنی انسان چې دننه په کعبه شریفه کې پیدا سوی یا زیږېدلی دی هغه حکیم ابن حزام رضی الله تعالی عنه دی. او د ده د زیږېدلو واقعات داسې وه چې یوه ورځ د کعبې شریفې دروازه د یوه خاص مناسبت په سبب خلاصه وه، او د حکیم ابن حزام رضی الله تعالی عنه مور چې په دغه وخت کې حامله وه د خپلو نورو ملګرو ښځو سره دننه کعبې شریفې ته د زیارت کولو دپاره ورغله. خو نابوبره د ولادت داسې شدید دردونه ورته پېښ سوه چې دې د هغه ځای څخه د راوتلو وخت نه کوي پیدا. نو هغه نورو ښځو د څرمنې یو فرش ورته اوار کړي، او دې خپل د نس کوچنی پر هغه فرش وزېږاوه چې دغه کوچنی حکیم ابن حزام ابن خویلد دی، او دی د ام المؤمنین حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها د ورور زوی دی. حکیم ابن حزام رضی الله تعالی عنه د مکې مکرمه د فتح په ورځ ایمان را وړی دی، او په عمر در لسکاله تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زیات دی، او د وفات په وخت کې عمر یو سل او شل کاله و. د وفات په وخت کې ویل الهی ټول عمر ما ته خوش او محبوب وې، خو نن درڅخه بیریږم. ویل کیږي چې ابراهیم ادهم رحمت الله تعالی علیه غوښتل چې حمام ته ورسي، خو حمامي ورته وویل پیسې راکړه بیا نه نوزه. ابراهیم رحمت الله علیه وژړل او ویې ویل کله چې د شیطان کور ته بېله اجورې یا پیسې اجازه نه راکول کیږي، نو د انبیا او صدیقینو کور ته به څنګه بېله توشې او ښه عمله پرېښول سم چې مقصد یې جنت و. خو زه وایم سینما ته بېله ټکټه نسې ورتلای، نو جنت ته بېله قیمته څنګه ورسي؟ او د جنت قیمت د الله جل جلاله څخه بیره ده. موږ انسانان داسې پیدا سوي یو چې باید شپږ سفره وکړو تر څو چې اصلي قرارګاه ته ورسېږو. اول سفر مو د خاورو څخه انسانیت ته و، دوهم سفر مو د پلار د ملا څخه د مور ورحم ته و، دریم سفر مو د مور د رحمه د مځکې و مخ ته و، څلورم سفر مو د مځکې د مخه څخه و قبر ته دی، پنځم سفر مو د قبر څخه د حساب او کتاب و میدان ته دی، او شپږم سفر مو د حساب او کتاب د میدانه د ابدي استوګنې و ځای ته دی چې یا به جنت وي یا اور العیاذ بالله. او اوس موږ او تاسې دغه سفرو د دغه سفرو نیمه لار وهلې ده او نیمه راته پاته ده. یوه حکیم او عالم ته وویل سوه چې په سترګو مه ګوره. حکیم سترګې پټې کړې، بیا یې ورته وویل په غوږو مه اوره. حکیم دواړه غوږونه بند کړل، بیا یې ورته وویل خبرې مه کوه. حکیم شندان یو پربل چنگ ونیول. بیا یې ورته وویل مه پوهېږه. حکیم وویل دا کار هیڅ نسم کولای. یوه جاهل د یوه حکیم څخه پوښتنه وکړه چې علما همیشه د پاچهانو د کورو پر دروازو وینم او دا به ډېره نادره وي چې پاچا دي د عالم د کور و دروازې ته ورسي. نو که علم تر مال ښه وای باید خبره پر عکس وای، یعنی پاچهان به د علماو د کورو و دروازو ته ورتلای. حاکم ورته وویل عالم پوهیږي چې هم په علم کې فایدې سته هم په مال کې، نو خود دواړه طلبوي. او جاهل نه پوهیږي چې په علم کې څونه فایدې سته نو خود علم نه طلبوي. دغه قصه د علم پر کمال او د جهل پر نقصان دلالت کوي. د عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه څخه د ده د کوچنیوالي په وخت کې داسې پوښتنه وسوه چې ستا دا خوښه ده چې عالم او غریب یې، که دې دا خوښه ده چې مالداره او جاهل یې؟ عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه وویل علم او غریبي مې خوښ او ښه دي، ځکه چې عالم یم دا امکان شته چې د علم په برکت دي غني سم، نو به هم عالم یم هم مالداره، او که مالداره جاهل سم دا امکان شته چې د جهالت په سبب دي داسې کار وکم چې مال دي نسی را پاته، نو به هم جاهل یم هم فقیر. حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه وای دنیا مخ پر تیرېدو ده او آخرت راتلونکی دی، او دغه دواړه دنیا او آخرت ځان ته زامن یعنی طلبونکي لري، نو تاسې د آخرت طلبونکي سی او د دنیا طلبونکي مه کېږئ. نن ورځ د عمل ورځ ده، حساب نسته، او سبا حساب دی عمل نسته. امیر المؤمنین عمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه یوی جنازې ته تللی و. کله چې له قبره را رهیسو او څه لرې ولاړې، بیا نو کښېنستی او هغه نور خلق هم ورسره کښېنستل. نو یې خلقو ته د نصیحت پر ډول وویل قبر د شا له طرفه پسې را نارې کړل، یا عمر ابن عبد العزيز آیا پوښتنه نه راڅخه کوې چې ما دې د دوستانو سره څه وکړل؟ ما ویل هو پوښتنه درڅخه کوم، حال یې راته ووایه. قبر راته وویل د دوی کفنونه مې وسوځل او بدنونه مې ورټوک ټوک کړل، وینې مې یې وزبېښلې او غوښې مې یې وخوړلې. بیا قبر راته وویل نو ته پوښتنه نه راڅخه کوې چې په هډوکو او بندو مې یې څه وکړل؟ ما ویل بلکې درڅخه کوم یې، حال یې راته ووایه. قبر وویل د دوی اوژې مې له بازوګانو جلا کړې، بازوګان مې یې له سنګلو جلا کړل، او سنګلې مې له مړوندو ور جلا کړې، مړوندونه مې له ارغو ور جلا کړل، شنګشرونه مې له ورنو ور جلا کړل، او رنونه مې له زنګنو ور جلا کړل، او زنګنونه مې له پونډیو ور جلا کړل، پونډۍ مې له پښو ور جلا کړې. دانو عمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وجلل او خلق ته وویل خبر اوسی چې بقا د دنیا یا په دنیا کې اوسېدل لږ دي، د دنیا عزتمن خوار دی او غنی فقیر دی، ځوان یې زور دی او ژوندی یې مړ دی. پام کوئ چې د دنیا پر اتګ او ډېرېدلو مغروره نسی، ځکه تاسې پوهېږئ چې دنیا ژر زائلیږي او بیرته تلونکې ده. مغرور هغه چاته ویل کېږي چې په دنیا غرسی. چیرې دي د دنیا هغه د مخني اوسېدونکي، هغه چې دغه ښارونه یې جوړ کړي دي او ولې یې بهولي دي او د دغو ولو اوبه یې څښلي دي، دغه درختې او باغونه یې ایښي دي، څه لږ ورځې پکښې واوسېدل، په خپل صحت او ځواني خطا وتل او پر ګناهو سپاره سوه. په دنیا کې د دوی د مالو او د ډیرو نعمتو په درلودلو د خلقو حسد کېدی، مګر خاورو د دوی په بدنو څه وکړه او چنجانو د دوی په هډوکو څه وکړه. دوی په دنیا کې پر تختو او پستو چپرکټو وه، او ډېر اوږده پرشونه ورته اوار وه. نوکرانو یې خدمت کاوه، کورنۍ یې عزت کاوه، همسایګانو یې مراعت کاوه. که اوس ته د هغو قبرو ته ورسي او ورنارې کې، ستا د نارې جواب نسی درکولای. دغه د دوی نږدې کورو ته څنګ پر څنګ قبرو ته وګوره او پوښتنه ځینې وکړه. د هغه غني او مالداره څخه یې پوښتنه وکړه چې د هغه مال او جایداد څخه څه شي درپاته دي، او د فقیر څخه یې پوښتنه وکړه چې د فقر څخه دي څه شي درپاته دي، او د هغو ژبو پوښتنه یې وکړه چې خبرې یې پکولې، او د هغو سترګو پوښتنه یې وکړه چې په هغو سره به یې کتل، او د هغه نازکو پوستو او شایسته مخانو پوښتنه یې وکړه، د پستو بدنو پوښتنه یې وکړه چې په دغو ټولو چنجانو څه وکړه. ورونو، که تاسې یو مړ سوی حیوان لیدلی وي چې چنجان یې کړي وي، په خپله هغه حیوان نه معلومیږي، بلکې چنجۍ پر چنجي پورته کښته کیږي، یو وزي پل نه وزي. نو زموږ د دغه نازول سوو بدنو به په قبر کې دغه حال وي، و قبر ته د چنجانو کور ویل کیږي. عمر ابن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه نور هم وایي، شایست محوسو، پوست وشوړېدی، د نس کلمې د باندې راووتې او ښکاره سوې، هډوکې مات سوه، عزت دي وپاشل سو، دروازوانان دي څه سوه، نوکران او خادمان دي څه سوه، ټول کړي او خزانه کړي مال دي څه سو، نه فرش درته اوار دی، نه بالښت درته پروت دی، نه درخته او چمن سته، نه باغ او باغچې سته، نه پارک او نندارې سته. آیا مړه سوي کسان د تنهایی په ابدي کورو کې نه دي؟ آیا پر دوی شپه او ورځ یوه نه ده؟ آیا دوی په همیشنۍ تاریکه کې نه دي؟ دوی او د دوی کارونه سره جلا سول، د دوستانو او اشنایانو څخه جلا سول، امیریتونه او چوکۍ یې پاته سوه، باغچې او باغونه یې پاته سوه، د مځکې له پراخۍ یې د قبر و تنګۍ ته ولاړل، میراث خورو یې جایداد او د ده ټول کړي مال وویشي، هغه د ناز او نعمت د خاوندانو مخان وشوړېدل، بدنونه یې له غاړو څخه پرې او لرې سول، بندونه یې سره وپاشل سوه، سترګې یې له خپلو ځایو څخه پر مخانو راولوېدې، خولې یې له وینو او نوو ډکې سوې، چنجان یې په غوښو او بدنو کې ګرځې، اندامونه یې سره جلا سوه، څه موده یې دغه حال و، څو هډوکې یې خاورې سوه. د دغو مړو ځینو کسانو ته قبر پراخیږي او هلته په نعمتو کې آرام او آسوده وي. نو ای هغو کسانو چې سبا قبر ته ورتلونکي یاست، د دنیا په څه او څه شي غرض سوي یاست؟ آیا ته خبر یې چې ته به سبا پاته یې که یا؟ دغه پراخه کور به دې څه سي؟ دغه اوسني خواړه او میوې به دې څه سي؟ دغه نرم او ریشمین کالي به دې څه سي؟ خوشبویی او عطرونه به دې څه سي؟ دغه د یخ او ګرمۍ لباسونه به دې څه سي؟ هغو کسانو ته وګوره چې تر تا د مخه وه څه سوه، اوس د ځان دفاع هم نسي کولای. ته نه یې خبر چې د مرګ په وخت کې خولې ځینې بهېدې، تندې یې لمبې وهلې او نه اوبېدل، د مرګ په دردو او سختیو کې پرله اوښتل، د مرګ امر یې له آسمانه راغلی، هغه وخت او اجل یې راورسېدی چې نه منعه کیږي او نه ځنډول کیږي. ای هغه څوکه چې د پلار سترګې دې ورپوټې کړې، د ورور یا زوی سترګې دې ورپوټې کړې، ای هغه څوکه چې مړي ته دې غسل ورکړی، ای هغه څوکه چې مړي ته دې کفن ورکړی، ای هغه څوکه چې د جنازې په وړلو کې دې حصه واخیستل، ای هغه څوکه چې مړی دې په قبر کې کښېښاوه او ځینې رهیس وې. کشکې زه پوسم چې پر دغه زیږو خاورو دې څه حال دی، کشکې زه پوسم چې کم باړ خو دې اول شړېږي، کمه سترګه دې اول رالویږي. ای د هلاک همسایه، ته هم د مړو ځای ته ولاړې. کشکې زه پوه سم چې ملک الموت به په هغه وخت کې چې زه له دنیا څخه وځم په څه حال او کم حالت کې راته راسې، او کشکې زه پوهېدلی چې زما د رب له طرفه به څه حکم ورسره وي. بیا نو عمر ابن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه وژړل او په دغه هفته کې وفات سو. انا لله و انا الیه راجعون. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام فرمایي اور او جنت دلائل سره ویل. اور وویل ما ته سرکشه او کبر کوونکی راوستل کیږي. جنت وویل ما ته ضعیفه او مسکینان راوستل کیږي. نو الله جل جلاله دوزخ ته وفرمایل ته زما عذاب یې، په تا سره هغه چا ته عذاب ورکوم چې زما خوښه وي. او جنت ته یې وفرمایل ته زما رحمت یې، په تا سره پر هغه چا رحم کوم چې زما خوښه وي. او له تاسې څخه هر یوه ته د کیدل شته. انسان چې مسکین او فقیر سي فریاد او بې صبري ځینې کیږي، خو فقر تر هغه غنا ښه دی چې د انسان څخه سرکشه او متکبر جوړوي. اصل او شریف چې قوي او مالداره سي تواضع او عاجزي کوي، خو کم اصل او ذلیل چې قوي او مالداره سي تکبر او سرکشي کوي. ښه د خلقو هغه څوک دی چې عمر یې ډېر او عمل یې ښه وي. بد او شریر سړی پر نورو خلقو د ښو ګمان نه کوي. هر هغه شی چې غواړې چې په آخرت کې ولرې نو نن یې ولېږه، او کم شی چې نه غواړې چې په آخرت کې درسره وي نن یې لا پرېږده. یعنی که غواړې چې په آخرت کې نیکۍ او عبادتونه ولرې اوس لا ملا ورته وتړه، او که دې دا نه وي خوښه چې په آخرت کې ګناهونه ولرې نو اوس یې لا پرېږده. که چا پر خپل ځواني ظلم وکړي سپین ژیرتیا به پر ده ظلم وکړي. هغه څوک چې خپل ځان ډېر خوښ لري د نورو خلقو ډېر بد ایسي. څوک چې درد نه پیژني زخمونه مسخره ورته معلومیږي. څیرونکی زمری چې مخامخ درته ولاړ وي تر هغه خائن شرموش ښه دی چې تر شا دي ولاړ وي. څوک چې د لندوالي څخه بیریږي د ماهیانو ښکار نسي کولی. د هغو کسانو څخه لیرې ګرځه چې د خیر رسولو امید یې نه وي او د شره څخه یې امان نه وي. و حق ته رجوع کول تر دې ډېر ښه دي چې نور هم پر باطل پاته یې. وایي د عقل خاوندان په نعمتو کې دي، خو زه وایم نن ورځ په عذابو کې دي. بدترین د خلقو هغه څوک دی چې په دې یې پروا نه کیږي چې خلق یې د ګناه کولو پر وخت وویني. یوه حکیم ته وویل سوه چې بې عمله عالم د څه شي مثال لري؟ ویل د بې عسلو مچمچۍ، نیش لري خو عسل نه لري. بې همته سړی ښځه دی، کم علرونکی عابد لاروهونکی دی. ای هغه څوکه چې د خلقو دپاره دي کالي سپین کړي دي او عمل نامه دي توره ده. لاس د دنیا څخه کوتا کړه، لستوڼی که اوږد وي که کوتا فرق نه لري. ته داسې فکر وکړه چې ته یوه رادیو یې، آیا خلق به ستا د چالانولو سره علاقه ولري که ستا د بندولو سره؟ وایي د هر چا غاښونه په تروو شیانو پوڅیږي، خو د قاضیانو غاښونه په خوږو پوڅیږي. پاچهانو ته هغه څوک نصیحت کولای سي چې د زر امید نه لري او د سر بیره نه وي ورسره. د دنیا ژوند یو ساعت دی، د الله جل جلاله په طاعت کې تیر کړه او نفس دې نه مړیږي، قناعت ور حاصل کړه. نارینه بیل زوجه داست دی لکه درخت بیل میوه شزه ده مخه ترواده جاری او نارینه ورست ترواده جاری شزه داست دی لکه کتاب چه ده زینو پا ویلو سوک نمریجه او ده زینو ده ویلو تخه دی نفرت کیجه ابن آدمه فنه یه خبر چه تا تنزده شی ستا اجل دی او ستا سخلیر شی ستا امیدونه دی او هغه شی چه ستا سخوشتل کیجی هغه عمل دی بیل عدل قاضی لکه بی باران اوریز بیل تقوا علم لکه بی وشوم ذکر بیل توبه زوان لکه بی میوه درخته بیل سخا مال لکه بی کلی قلب بیل حیا شده لکه بی مالگی دوڑی شر را وستن کشیان اوودی حب د دنیا حب د ریاست حب د صفت چه خلقی صفت وکی حب د موروالی حب د خوب حب د راحت حب د دیر و جماع ای حق سوکه چه مرگی پا طلب کی دی فرشی خاوری دی چنجانی خورن کی دی او عملی ملگری دی حل تا با دسته حالوی ای مغروره آیا تا پا مرگ او ده هغه پا سختوی که فکر کری دی ده مرگ ترخوالی او سختی در پیاد سوی دی کل کل دی هغه ورز در پیادیجی چی پر چپرکت دی واخلی او هغه زایت دی ولی چه حل تا دی نمال او ندوستان نمولگری او نه اشنایان فایده در رسولای سی ابن آدمه هغه لحد در پیاد که چه ده پالشت پر زای بخاوری در تپرتیوی او یوازی بشپی پکشی تیروی او چنجان بدی بدن سرویشی دوستان او اشنایان بدی هیر که ترسو با پگونه هو که ورکیه آیاته و الله جل جلاله تا رجوع نکوی او دخپل گونه هو سخه توبه نکاجه پندشه ده بدبختی ده علامو سخه دی ده زره سختوالی د اوشکو څخه د سترګو وچوالی د حیا لږوالی د دنیا شوق او اوږده امیدونه ای هغه څوکه چې د پیشینی لباس په شوق یې کفن در په یاد که ای هغه څوکه چې د تعمیراتو په جوړولو نه مړېږې د قبر له حد همدارنګه د نکیر او منکر پوښتنې در په یاد که څوک د قبر د عذاب څخه خلاصوالی غواړي د هغه علاقه د دنیا سره باید دونه وي لکه د بیت الخلا سره چې تر ضرورت زیات وخت نه پکښې تېروي دا په یاد ولره چې الله جل جلاله همیشه په تا خبر دی او کرام الکاتبین یا کرام الکاتبین په هر وخت کې ستا سره ملګري دي د الله جل جلاله څخه دونه بیریږه لکه څونه چې ورته اړ یې او ګناهونه په هغه اندازه سره کوه څونه چې د اور طاقت لري دنیا داسې اصل دي چې زهر په ګډ سوي دي دنیا داسې خوشحالي ده چې په غم او مشکلاتو پورې تړلې ده پام کوه چې په ګلانو یې غره نه سي او په ښایست یې خطا نه وځي د دنیا طلبونکی او ټولونکی د هغه چا په مثل سره دی چې د سمندر تروې اوبه چشي هر څونه چې یې زیاتې وچشي هغومره یې تنده زیاتېږي تر څو چې وژنې یې که ګلګلاب کېدلی نه سي نو زوز هم مه کېږه ژوند لکه هغه ترخې چای چې موږ یې چشو که څه هم ترخې دي خو بیا هم یو خوند پکښې شته الهي ستا ګناهکاره بنده درته راغلم پر خپلو ګناهو اقرار کوم او ستا څخه بخښنه غواړم که ته عفو راته وکړې ته یې اهل یې او که ته نه راباندې ورحمېږې نو بې له تا څوک رحم کولی سي الهي د آخرت کور ته مې د سفر وخت را نږدې سو نو ته د عمر آخر خیر وګرځوې او د قبر نابلدي او تنهایی راته آسانه کې. الهی که زما ګناهونه لوی او ډیر دي، خدا راته معلومه ده چې ستا عفو زما تر ګناهو لویه ده. الهی که یوازې صالحان ستا څخه امید ولري، نو ګناهکاران به د چا څخه د عفو او رحم غوښتنه کوي. الهی زما رب زما مالک، لکه څرنګه چې تا امر کړی یم، فعجز او زاروی دعا درته کوم او عفو درڅخه غواړم. که مې ته د خپلې دروازې څخه وشړې، د چا دروازې ته ورسم؟ او بې له تا به بل څوک راباندې ورحمېږي؟ الهی نه د جنت لایق یم او نه د دوزخ د اور توان لرم، ته مې توبه په نصیب کې او ګناهونه مې راوبخښې. الهی ستا د قهر طاقت راپورې نسته او نه ستا پر عذاب صبر کولای سم، نه ستا د رحمت څخه غني یم نه د امتحان قوت لرم. یا الله ته په عفو او عافیت احسان راباندې وکړې، او ستا په فضل مې له اوره څخه خلاص کړې او جنت ته مې داخل کړې. الهي ستا څخه ستا پر دین ثبات غواړم، په دنیا او آخرت کې ښه خاتمه غواړم. الهي ما خپل مخ په ګناهو تور کړی دی، او اوس مې تا لره په ذلت او عاجزي په خاورو کې ایښی دی. الهي ته یې ستا په عفو او کرم راسپین کړې، بخښنه راته وکړې او حساب مې راسپک او آسانه کړې. ورونو، څرنګه چې په پته کې څه ځای خالي پاته دی، نو دا ښه بولم چې څو داسې متحره احادیث چې زموږ د نن ورځې د بدحالۍ سببونه راته بیانوي او د دغه بدحالیو علاج پکښې موجود دی درته وړاندې سي. لومړی، په هغه حدیث شریف کې چې ابن ماجه د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر موږ مخ راواړوي او وی فرمایل: ای د مهاجرینو ډلې، پنځه کاره دي که تاسو په هغه سره مبتلا سواست، او په الله سره پناه غواړم چې تاسو ته دي دغه کارونه پیښ سي یا د دغو کارو وخت ونیسي. اول، هیڅ کله به په یوه قوم کې فحشا زنا تر داسې اندازې ښکاره نه سي چې هغه فحش کارونه دي په علانیه او ښکاره سره کوي، مګر په هغه قوم کې به طاعون، وبا او داسې ناروغۍ نشر او عامې سي چې د دوی په تېرو سوو جیلو یا نسلو کې به هیڅ نه وې پېښ سوي. ورونو، تاسې نن ورځ په اسلامي او غیر اسلامي ملکو کې د هغه وژونکي مرض چې د ایډز په نامه سره یادېږي نه اوري؟ چې ټول ډاکتران او طبیبان په اتفاق سره وایي چې د دغه مرض سبب زنا او فحشا ده، او یو له بله سره یې نقلېدل هم د دغه فحشا د لارې کېږي. آیا په پخوا کې دغه مرض چا پیژندی؟ صدقه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. دوهم، او هیڅ قوم به په پیمانه او ترازو کې کمبودي ونه کړي، یعنی چم او خیانت به ونه کړي، هغه چې خلقو ته په کم کاني او سری ترازو د هغو تر حق لږ ورکوي، یا یې د نورو څخه په زیاته پیمانه او درانه کاني اخلي. مګر دوی به په وچکالي، د ژوند په سختیو او د پاچا په ظلم او خیانت مبتلا سي، چې پاچا او حاکم به پر دوی ظلم کوي او له حقه به مخالف امرونه کوي. آیا نن ورځ دغه د ترازو او پیمانې د ګزه او متر خیانت په مسلمانانو کې نه دی نشر؟ نو خود په نتیجه کې وچکالي، د ژوند مشکلات او د حاکمانو ظلم عام او نشر سول. تر څو چې له دغه بد عمله لاس وانخلو، دغه حال به مو وي. درېم، او هیڅ قوم به د خپلو مالو زکات منع نه کړي، زکات به نور کوي، مگر له آسمانه به باران پر منع سي. که چیرې حیوانات او چارپایان نه وای، هیڅ باران به نه پر کېدلی یا نه پر اورېدلی. نن ورځ د بارانو ولجوالی ته متوجه یست او که څه بارانونه کیږي هغه هم د حیواناتو دپاره یا د هغو په سبب اوري او دا معلومه خبره ده چې خلق د خپلو زکاتو په ورکولو کې لچه او تنبلي کوي که چیرې د مال خاوندان خپل زکاتونه پوره ورکړي په ټولنه کې بخوار او غریب نسی پاته سلرم او هیڅ قوم به د الله جل جلاله او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سره کړي وعدې او عهدونه مات نه کړي مګر الله جل جلاله به داسې دشمن پر مسلط کړي چې له دوی څخه به نه وي نو هغه پردی دشمن به له دوی څخه ځینې هغه مالونه واخلي چې د دوی په ملکیت کې وي دا معلومه خبره ده چې ټول مسلمانان د کلمې طیبه په ویلو سره د خپل رب عز وجل او د هغه د رسول صلى الله عليه واله وسلم سره عهدونه او وعدې لري خو هر یو دې په خپل ځان کې وګوري چې آیا ده هغه اسلامي وعدې چې د ده پر غاړه پرتې دي پوره کړي دي کله چې دا در معلومه سوه چې په خپلو وعدو کې وعده خلافه یو نو نتیجې او ثمرې ته هم باید اماده واوسو کم خارجي دشمنان چې پر ما او تا مسلط دي د ملک او د وطن ثروت مو د شپې او ورځې راڅخه وړي هغه زموږ د عمل یا الهي وعدو د ماتولو په سبب دي تر څو چې خپلو ځانو او عملو ته متوجه نسو دغه حال به مو وي پنځم او تر کومه وخته چې د یوه قوم مشران رهبران او پیشوایان په کتاب الله سره حکم ونه کړي او دوی یې له هغه څه څخه چې الله جل جلاله نازل کړي دي په خپله خوښه د خپل هدف او خپل مقصد سره موافق اختیاروي نو به الله جل جلاله د دوی په منځ کې جنګونه او وژنې پیش کړي سبحان الله تاسې نه وینئ چې نن ورځ ځینې حاکمان مشران او د هغو ملګري علما د کلام الله واضحه او روښانه احکام پرېږدي خو بیا هم د کتاب الله او احادیثو څخه ځینې داسې احکام اخلي یا راباسي چې د دوی د خوښي او د دوی د مقصد سره موافق او برابر وي نو په نتیجه کې څه پېښه سوه یو له بله په وژنو او جنګو سره اخته سول یوه ډله د دوی پر مخالفه ډله په آیات او حدیث سره جهاد اعلانوي مسلمان ورونو خپل ځانونه د دې دپاره اصلاح کړي چې په دنیا کې خوږ او آرام ژوند ولري او په آخرت کې یوازې دا نه چې د الهي عذاب بو څخه به خلاص سي بلکې جنت الفردوس به مو هم په نصیب سي دوهم په هغه حدیث شریف کې چې امام ترمذیه د ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها څخه روایتوي وای معاویه رضی الله تعالی عنه و ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ته یو لیک ولېږي چې ورته لیکلی وه ما ته داسې یو لیک راولېږه چې په هغه کې وصیت او نصیحت راته وکړي خو اوږدوه یمه حضرت عائشې رضی الله تعالی عنها ورته ولیکل سلام علیک اما بعد ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه واورېدل چې ویې فرمایل که چا د الله جل جلاله رضا د خلقو په قهر او غضب کې غوښتل الله جل جلاله به یې د خلقو له شره وساتي یعنی د یوه کار په کولو سره الله جل جلاله راضي کیږي خو د خلقو هغه کار نه دی خوښ او په کولو سره یې ناراضه کیږي نو که یو څوک د خلقو پروا ونه لري بلکې د الله جل جلاله د رضا دپاره هغه کار وکړي الله جل جلاله به یې د خلقو له شره او هره تکلیفه وساتي او که یو څوک د خلقو رضا د الله جل جلاله په قهر او غضب کې غواړي الله جل جلاله به یې خلقو ته پرېږدي والسلام علیک یعنی که داسې یو کار وي چې د هغه په کولو سره خلق راضي کیږي خو د هغه کار په کولو سره الله جل جلاله ناراضه او په قهر کیږي نو که څوک د خلقو د رضایت او راضي کولو دپاره هغه کار کوي او د الله جل جلاله په قهر او ناراضه کیدلو یې پروا نه کیږي الله جل جلاله به دی او خلق سره پرېږدي یا په بل عبارت دی به خلقو ته پرېږدي او دا معلومه خبره ده چې هیڅوک د هیچا څخه د الله جل جلاله عذاب نسی استکولای یا نسی لری کولای. متل دی چې وایي د یوه مریی سه او د سلو بادار د الله جل جلاله اطاعت وکه د ټولو بندگانو سردار به. دریم حج شریف هغه دی چې امام احمد رحمه الله یې د ابو ذر رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي. ابو ذر رضی الله تعالی عنه وایي زما دوست زما خلیل صلی الله علیه و آله وسلم په اوو شیانو یا په اوو کارو سره امر کړم. اول د مسکینانو سره محبت او هغو ته نږدې کېدل. دوهم امر یې کړم چې هغه چاته ګورم چې تر ما کښته وي، نه هغه چاته چې تر ما لوړ وي. دریم امر یې کړم چې د دوستانو صله رحمي ومشلوم، که څه هم هغو شا را ګرځولي وي. څلرم امر یې کړم چې د هیچ چا څخه هیڅ شی ونه غواړم. پنځم امر یې کړم چې حق به وایم که څه هم ترخه وي. شپږم امر یې کړم چې د الله جل جلاله په لار کې به د ملامتیا ویونکي د ملامتۍ څخه نه بیریږم. اووم امر یې کړم چې لا حول ولا قوه الا بالله به ډېر وایم، ځکه دغه جمله یا دغه کلمه د هغې خزانې څخه ده چې تر عرش لاندې ده. څلرم حدیث هغه حدیث شریف دی چې امام مسلم یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي او وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل جنت ته نسی داخلی دلای تر څو چې ایمان راوړي، او تر هغو مو ایمان نه پوره کیږي تر څو یو له بله سره محبت وکړي. آیا داسې شی درون نه شیم؟ که مو هغه کار وکړي یو له بله مو محبت سره وکړي، په خپل منځ کې سلام نشر کړي. تاسې پوه شوست چې د جنت د داخلېدلو دپاره ایمان شرط کښېښول سو، او د ایمان د پوره کېدلو دپاره د مسلمانانو په خپل منځ کې یو له بله سره محبت کول شرط کښېښول سو، او د دغه محبت د پیدا کېدلو او زیاتېدلو دپاره د مسلمانانو په منځ کې د سلام نشرول او د سلام عامول واسطه وښول سوه. نو مسلمان وروڼو، که د چا سره پیژنئ که نور سره پیژنئ، یو له بله د سلام ویل یا د سلام اچول عادت کړي، چې د دغه سلام په ویلو سره ستاسې په منځ کې محبت زیاتېږي، او د محبت په زیاتېدلو سره مو ایمان پوره کېږي، او د ایمان په درلودلو سره جنت ته داخلېږي. محترمو وروڼو او خوندو، څرنګه چې پیته پای ته ورسېدل، نو موږ به هم خپل بحث پر دغه ځای پای ته ورسو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله.